کیا تحفہ قبول کرنا ناجائز بھی ہوتا ہے؟ عام حالات میں تحفہ قبول کرنا اور دینا اگرچہ سنت رسول اللہ عز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہے، مگر بعض صورتوں میں مذنہ رشوت و تہمت ہونے کے سبب سے ناجائز. مثلا کسی کو عہدہ قضا یعنی قاضی یا جج یا کوئی حکومتی منصب، مثلا میجر کرنل، تھانے دار، ایس ایچ او، آئی جی، ڈی آئی جی، مجسٹریٹ، کونسلر، ناظم، صوبائی یا قومی اسمبلی کا رکن، وزیر وغیرہ، یا غیر حکومتی عہدہ، مثلا کسی برادری کا سردار یا چودھری، سیاسی یا سماجی ادارے کا صدر یا سیکرٹری، مذہبی انجمن یا تنظیم کا عہدے دار، امیر، نگران، ذیلی نگران وغیرہ کو لوگ تحفے پیش کرتے ہیں. اگر اس قاضی یا عہدہ دار اور تحفہ پیش کرنے والوں کے درمیان تحائف کے تبادلے یعنی لین دین کا سلسلہ پہلے سے نہ ہو، تو اب اس کے لیے ان لوگوں کا تحفہ قبول کرنا جائز نہیں. یا یہ سلسلہ تو پہلے ہی سے تھا مگر اب تحائف میں اضافہ ہوا، تو اس زیادتی کو قبول کرنا منع ہے. بلکہ عہدے پر فائز ہونے کے بعد لوگوں کی طرف سے دی جانے والی خصوصی دعوت قبول کرنا بھی ممنوع ہے. چنانچہ شیخ الاسلام حضرت سیدنا امام برہان الدین علیہ رحمت اللہ المبین فرماتے ہیں، قاضی ذی رحم محرم رشتہ دار، مثلا والدین، بھائی بہن، نانا نانی، دادا دادی، بیٹا بیٹی، چچا مامو، خالہ پھوپھی وغیرہ، پھوپھا بہنوئی، چچی تائی، ممانی، بھابھی، چچا ذات، پھوپھی ذات، مامو ذات وغیرہ ذی رحم یعنی محرم رشتہ داروں سے خارج ہیں. اور جس سے پہلے ہی تحائف کے تبادلے کا سلسلہ ہو، ان دو قسم کے لوگوں کے سوا کسی کا ہدیہ قبول نہیں کرے گا. کیونکہ ذی رحم یعنی محرم کا تحفہ قبول کرنا صلہ رحمی ہے، اور دوسری قسم کے افراد کا تحفہ عہدہ قضا کی وجہ سے نہیں ہے بلکہ پہلے ہی سے تحفے کے لین دین کا معمول ہے. ان دو طرح کے افراد کے علاوہ اگر کسی کا تحفہ قبول کرے گا تو وہ اپنی قضا کی کمائی کھانے والا تصور ہوگا. حتیٰ کہ اگر کسی قریبی رشتہ دار یعنی ذی رحم محرم، مثلا والد یا بیٹے یا سگے بھائی کا مقدمہ اس کے پاس ہو، تو اب اس کا بھی تحفہ قبول نہیں کر سکتا. اسی طرح تحفہ دینے والا اپنی پہلے والے معمول کے مقابلے میں اب زیادہ تحفہ دے، قیمتی تحفہ دے، یا اس کا مقدمہ اس قاضی کے پاس ہو، تو اس کا بھی تحفہ قبول نہیں کر سکتا، کیونکہ اب یہ تحفہ قضا کی وجہ سے دینا ہوگا. بس قاضی ان دونوں سے بچے گا، دعوت میں بھی شریک نہیں ہو سکتا. ہاں اگر عمومی دعوت کی ہو، مثلا گیارہویں شریف کی نیاز یا شادی وغیرہ کی دعوت کے جو خاص قاضی کی وجہ سے نہیں رکھی گئی، اور اس میں قاضی کو بھی وہی کھانا دیا جائے گا جو ہر ایک کو ملے گا، اور قاضی نہ بھی جائے تب بھی دعوت مؤخر یا ملتوی نہ ہوگی، کیونکہ خصوصی دعوت تو قضا کی وجہ سے کی جاتی ہے. چنانچہ اس کو قبول کر کے متہم ہو جائے گا، خصوصی دعوت کو قبول کر کے متہم ہو جائے گا، یعنی تہمت لگے گی کہ اس نے رشوت لی، برخلاف عام دعوت کے کہ اس میں تہمت کا پہلو نہیں. اگرچہ بیان کردہ عبارت سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ حکم صرف قاضی کے لیے خاص ہے، مگر صحیح یہ ہے کہ یہ حکم تمام حکومتی اور غیر حکومتی عہدہ داروں کے لیے ہے. بلکہ فی زمانہ ہر وہ شخص جو خاص دو آدمیوں پر ہی عہدہ دار ہو اور جو کہ کسی بھی جانب سے لوگوں کو نفع اور نقصان پہنچا سکتا ہو، اس حکم میں داخل ہے. جیسا کہ حضرت سیدنا شمس الائمہ سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، حضور پرنور شافعی یوم النشور صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تحفہ دل کی سختی کو دور کرتا ہے. سرور دو عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، باہم ایک دوسرے کو تحفہ دو، لو محبت کرو گے، لیکن یہ حکم اس کے حق میں ہے کہ جسے مسلمانوں پر کوئی عہدہ نہ دیا گیا ہو. اگر کوئی عہدے دار متعین ہو چکا، قاضی یعنی جج، والیان یعنی حکمران افسران وغیرہ، تو ان کے لیے تحفہ لینے سے بچنا واجب ہے، بالخصوص اس شخص کے تحفے سے جو پہلے نہیں دیا کرتا تھا، کیونکہ یہ قضا یعنی فیصلے کی کمائی ہے اور وہ رشوت و ناپاکی کی قسم ہے، اور اس معاملے میں یہ حدیث پاک دلیل ہے جس میں سرور کائنات شاہ موجودات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ابن اللطبیہ رضی اللہ تعالی عنہ کو صدقات کی وصولی پر مقرر فرمایا، پس وہ مال لے کر حاضر ہوئے اور عرض کیا یا رسول اللہ عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، یہ آپ کے لیے اور یہ مجھے بطور تحفہ ملا ہے. تو شاہ خوش خصال محبوب رب ذوالجلال بی بی آمنہ کے دال عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم و رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے خطبے میں فرمایا، اس قوم کا کیا حال ہے کہ ہم انہیں عہدے پر مقرر کرتے ہیں پھر وہ مال لے کر آتے ہیں اور کہتے ہیں یہ آپ کے لیے اور یہ مجھے تحفہ دیا گیا ہے، بس تم میں سے کوئی ایک اپنی ماں کے پاس بیٹھ رہتا تو ہم دیکھتے کہ اسے تحائف پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں. امیر المؤمنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عامل مقرر کیا تو وہ مال لے کر آئے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے دریافت کیا یہ مال کیسے حاصل کیا، جواب عرض کیا کہ بعض تو گھوڑوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے اور بعض مجھے تحفہ ملا ہے. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، اے اللہ کے دشمن، اپنی ماں کے گھر بیٹھ لیتا تو ہم دیکھتے کہ تجھے تحائف پیش کیے جاتے ہیں یا نہیں، بس سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ مال بیت المال میں داخل فرما دیا. چنانچہ معلوم ہوا کہ اس قسم کا تحفہ قبول کرنا رشوت اور قضا کی کمائی کی قسم سے ہے اور ان اشیاء میں سے ہے کہ لینے والے پر تہمت کا سبب بنتا ہے اور لوگ اس میں طمع رکھتے ہیں، بس اس سے ضرور بچا جائے. حضرت علامہ بدر الدین عینی حنفی رحمۃ اللہ تعالی علیہ المبسوط للسرخسی کی اس عبارت کی شرح میں فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عظمت، تحفے کا آپس میں تبادلہ کرو محبت بڑھے گی، مگر یہ قول مبارک اس کے حق میں ہے. آپ فرماتے ہیں یہ قول مبارک اس کے حق میں جسے مسلمانوں پر عہدے دار نہ بنایا گیا ہو اور جسے مسلمانوں پر عہدہ دے دیا گیا ہو جیسے قاضی یا والی، تو اسے تحفہ قبول کرنے سے بچنا ضروری ہے، خصوصاً اسے جسے پہلے تحفے نہ پیش کیے جاتے ہو، کیونکہ اس کے لیے اب یہ تحفہ رشوت اور ناپاکی کی قسم سے ہے. حضرت علامہ شامی رحمت اللہ تعالی علیہ نے بھی اس باب میں وہی حدیث شریف نقل فرمائی جسے شمس الائمہ سیدنا سرخسی رحمت اللہ تعالی علیہ نے نقل کیا. پھر اس کے تحت فرماتے ہیں، نبی رحمت شفیع امت مالک جنت قاسم نعمت مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا اس مسئلے کی علت یعنی سبب بیان کرنا ولایت یعنی حاکمیت کے ذریعے حاصل ہونے والے تحفے کے حرام ہونے کی دلیل ہے. البحر الرائق نے فرمایا کہ یہاں تحفے کا ذکر ما سوا یعنی تحفے کے علاوہ سے احتراز یعنی بچنے کے لیے نہیں ہے، بلکہ عہدے دار کو جس جس کا تحفہ قبول کرنا حرام ہے، ہر اس شخص سے قرض اور عاریت طلب کرنا یعنی کچھ مدت کے لیے کوئی چیز مانگنا بھی حرام ہے کہ جس کا تحفہ قبول کرنا حرام. واللہ تعالی اعلم ورسوله اعلم عز وجل وصلى الله تعالى عليه وآله وسلم صلوا على الحبيب.